kończy się noc. Biegnie, złapie czas, powieki przymknę tylko raz. I nie czekaj na tak z flaminga, zatańczy flaminga z tobą jeszcze dziś. Przecież długo mamy noc, nic nie goni nas. Nie czekaj na taniec flaminga, zatańczy flaminga z tobą jeszcze. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 11 dzień listopada, minęła już północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczną się rano. Utwory Fryderyka Chopina są grane bez przerwy w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Od kilku dobrych godzin trwa maraton chopinowski. Na rynku Starego Miasta w Sandomierzu około 1000 osób utworzyło żywą flagę. Happening był częścią obchodów dzisiejszego święta. Dziś w całej Polsce odbywać się będą uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. W Warszawie obchody rozpoczną się o 8:20, kiedy to prezydent Andrzej Duda złoży kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości. Później w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, zaś w południe na Placu Piłsudskiego zaplanowano główne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz. Pierwsze wydarzenia związane z dzisiejszym świętem odbywały się już w piątek. Między innymi minister obrony Mariusz Błaszczak wręczył nagrody, medale i wyróżnienia żołnierzom Wojska Polskiego za nienaganną służbę oraz bohaterstwo, ofiarność i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego. Szef MON-u wyróżnił także 3 jednostki tytułem przodujący oddział Wojska Polskiego. Bez państwowości polskiej nie możemy iść naprzód. Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa, ale także gwaranta naszej niepodległości. Dlatego raz jeszcze gratuluję i dziękuję wszystkim wyróżnionym żołnierzom. Dziękuję za wyróżniającą się służbę. Dziękuję za służbę na granicy polsko-białoruskiej, za odpieranie ataków hybrydowych, jakie wciąż dokonywane są z terytorium Białorusi na naszą ojczyznę. W ramach dzisiejszych obchodów Święta Niepodległości w południe minister obrony Mariusz Błaszczak złoży kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości w Alejach Ujazdowskich. Wszystkie utwory Fryderyka Chopina grane bez przerwy przez prawie 60 wykonawców. Od 19:00 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa maraton chopinowski. 26-godzinne wydarzenie ma uświetnić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i 6. urodziny Polskiego Radia Chopin. Pianiści Hanna Holeksa i Marcin Kawczyński, którzy wykonają rondo a la Krakowiak na 2 fortepiony, chwalą inicjatywę publicznego nadawcy. Brzmi to niesamowicie, bo to Chopin, a wszystko, co Chopin napisał, brzmi niesamowicie. Ja powiem tak, Chopina jak najwięcej. Zawsze, wszędzie, wszelkie takie inicjatywy, jak najbardziej tak. Kilkukrotnie jako uczestnik, taki jako słuchacz konkursu chopinowskiego. Po raz enty, po raz setny słucham tych samych utworów. Dokładnie mnie tak samo zachwycają. Wobec tego nie jest możliwe, żeby można było doświadczyć wszystkiego tego typu muzyki, więc tego typu inicjatywa znakomita. Jest to naprawdę pod tym względem najlepsza z możliwych promocji, bo nawet ta osoba, która nie słucha Chopina, jak zobaczy, że maraton i że w nocy grają, to może to zainteresuje tę osobę i może kolejnego melomana zyskamy. A wstęp jest bezpłatny, transmisja na antenie Polskiego Radia Chopina, streaming wideo dostępny jest z kolei w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Dodajmy, że nadawca publiczny po raz kolejny przyłączy się do inicjatywy Biura Programu Niepodległa. Dziś w Narodowe Święto Niepodległości o godzinie 12:00 na wszystkich naszych antenach zagramy Mazurka Dąbrowskiego. Około 900 osób utworzyło na rynku Starego Miasta w Sandomierzu żywą flagę. To rekordowa liczba uczestników tego happeningu w Królewskim Mieście, wśród których dominowali uczniowie wraz z nauczycielami. Utworzenie żywej flagi poprzedzone było odśpiewaniem hymnu państwowego. Grupa stała obok ratusza. Każda osoba dostała karton w białym lub czerwonym kolorze. Na sygnał wszyscy podnieśli do góry kartki, które trzymali w rękach. W ten sposób pojawiła się nad głowami uczestników biało-czerwona flaga. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego Kolegium Gostomianum mówili, że poprzez uczestnictwo w happeningu chcieli podkreślić, jak ważne jest dla nich Święto Niepodległości. Jesteśmy Polakami, jest to nasz obowiązek. Musimy pamiętać o tym. Warto warto pamiętać o tym, że były powstania i że walczyli o naszą niepodległość i dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w wolnej Polsce. Burmistrz Marcin Marzec stwierdził, że jest dumny z postawy młodzieży, która tak licznie stawiła się na Starówce. Dobra okazja do tego, żeby właśnie takich postaw patriotycznych wciąż młodzież uczyć i wciąż o tym przypominać, jak drobne gesty, jak odpowiednie odśpiewanie hymnów z energią, z odpowiednią postawą, jak to jest bardzo ważne. Z Sandomierza Grażyna Ślązak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czego dnia opady deszczu, głównie w centrum i na Pomorzu, z kolei na Podhalu i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, dużo chmur. Termometry pokażą na ogół od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka elektroniczna powstająca tu i teraz. Kompozycje nagrywane na setkę oraz tworzone przez wyjątkowych twórców, często wywodzących się z przeróżnych muzycznych światów. Zatem przed nami stylistyczne przecięcia i mieszanka przeróżnych muzycznych ogrodów. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. We'll be right back. Tak w czerwcu 2006 roku radzili sobie na jednym z festiwali zorganizowanym na lotnisku przeładunkowym Cargo Laurent Garnier, Boge Wesseltoft i grający na saksofonie sopranowym Philippe Nadeau. 63 to tytuł tej kompozycji autorstwa Benjamina Riperta. W moim przekonaniu to jazz XXI wieku, łączący zarówno scenę klubową, jak i tę eksperymentalną związaną z improwizacją. Tej nocy przed nami sporo takich stylistycznych przecięć, bo z jednej strony już teraz zapraszam na odsłuch całej epki Jeffa Millsa i Tony Allena, zatytułowanej Tomorrow Comes the Harvest, i myślę sobie, że jest jeszcze czas, aby dobrze ustawić głośniki i fotel, bo to naprawdę doskonała produkcja. I idąc tropem niecodziennych duetów, będę chciał również przedstawić fragment kapitalnej płyty Morica von Oswalda i Juana Watkinsa. Do tego wszystkiego pod lupę weźmiemy również debiutancki album Karla Manoida, a wbijając się w elektronikę graną przez regularny band, przywołam osobę, która często występuje w materiałach promocyjnych Karla, co w sytuacji odwołań ma dosyć szczególne znaczenie. Zatem zestawię i mam nadzieję dam do myślenia. Ale dziś 11 dzień listopada i nasze święto narodowe, co wymusza pewną postawę. W zeszłym tygodniu przedstawiłem Państwu dwa utwory duetu Sarmacja. Dziś podbijam ten wątek, a wszystko za sprawą elektronicznej reinterpretacji utworu Polska zespołu Kult, stworzona przez Sarmację, czyli Pawła Bartnika i Michała Kołowacika. Thank you. tak w wyobrażeniu Pawła Bartnika i Michała Kołowacika brzmi w XXI wieku Polska zespołu Kult. I myślę sobie, że szczególnie dziś, zupełnie od święta, warto zapytać o nasz kraj. A może jednak nie pytać, tylko z nią być. Być z Polską. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Nie pytaj o Polskę i obywatel GC w programie trzecim. Anagram Margana. A w nim idąc dalej polskim tropem, debiutancka płyta Karla Manoide zatytułowana Truth. Po raz pierwszy miałem do czynienia z jego muzyką kilka lat temu na jednym z muzycznych festiwali i przyznam, że było to dosyć frapujące spotkanie, zatem proponuję powrót do jego pierwszej płyty zatytułowanej Truth, wydanej w labelu Hafen Disco w roku 2021, tym samym, w którym można znaleźć utwory Andersa Trentmellera. We'll be right back. To Grief to drugi z 10 utworów Manoida, stanowiący jego debiutancki album Truth. Dużą szlachetność ma ten chłopak w sobie, bo porusza się po wielu płaszczyznach, niekoniecznie związanych z muzyką, ale po prostu z kulturą. Był czas,